S njim sam samo zato što sa mnom nisi dovoljno, malo si me ljubio i nad si probudio. Biću sad, ma biću baš, aha, najluđa koju znaš, aha, a ti idioti se, od mene nosi se. Jeste on koji svi, jeste koji svi, ali je bolji nego ti, mnogo bolji nego ti. Nije gad i nije loš, ma uopšte nije loš, ali ja tebe volim još, ne znam što te volim još. Njim sam samo zato što sa mnom nisi dovoljno, malo si me ljubio i nad si probudio. Biću sad, ma biću baš, aha, najluđa koju znaš, aha, a ti idioti se, od mene nosi se. Samo zato što sa mnom nisi dovoljno, malo si me ljubio i nad si probudio. Biću sad, ma biću baš, aha, najluđa koju znaš, aha, a ti idioti se, od mene nosi se.